الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله المتأمل في حال الأمة الإسلامية يجد أنها تمر في هذا الزمان بجهل مطبق في شتى المجالات حتى وصل هذا الجهل إلى حد الجهل بأمور التعبدية التي يفترض في المسلم أن يتقنها ويعرفها حتى يؤديه وفق أمر الله تعالى وأنا أكون مجاوز إن قلت أن هذا الجهل سبب في نسيان كثير من أحكام الشريعة عند كثير من الناس وفي هذه الحالة تعد نفقا مظلما في جبين الأمة الإسلامية وليس هناك من مخرج سوى العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام الشريعة جميعا واجبها وحرامها ومسنونها ومكروهها ومباحها حتى يتحقق للمسلمين الفوز بدرجة العلم والتعلم والعمل ومما لاحظنا التفريط بشريعة الألوهية في كثير من البلدان الإسلامية ما أنها من شعائر المهمة في ديننا الإسلامي الحنيف لقوله تعالى ذلك ومن يؤذن من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بكي جلدي جناو بنو تمبلي كتري الله تبارك وتعالى di ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbokk yi ku setlu tay xet wi nga xamne moy xetul islam ding ko gis muy traverser di rombu jamana jo xamne dafa fess del ak reer tay ku chambar mbiru julit yi ku am setantal ku jang tuti li nga gis julit ñi ñongi rombu ay waame ay montagne ay xur ci reer reer go xamne dafa lamb dafa laq mbolem domaine yi fo laal rek fofu la julit yi gëna réré fo laal mbolem wali mbir mi dem ba julit yi xamatuñu nu ñuy jaamo yalla ndax réer dañi lambatu rek inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun ñun day fekk nañ suñu nday ak suñu bay ni lañ ko doon defé ñu defé ko non tay fo jël ci walu yeb julit ñi dañuy lambatu billahi allazi la ilaha illa huwa suñu julli won juma ba selmal ñu jël micro bi ñu ne kay len ra len kenn par kenn wallahi lima wax day nek deug dañuy lambatu kenn deful ngir xam waw aljuma ñaari rakala rek damay taxaw ruko buñu selmale ma selmal lu ci farata no xawmako de lu ci sunna xawmako non la ci walu jaamu yalla yeb lima ndaw si waxon gisna bu nit ñi julli buñu toge dañuy yëngal seen baram maneko det dafa am lu ñuy wax munema det man de dama yëngal rek comme nit ñi ñi yëngalé ñu opp ci ñun dañuy yëngal bo len ne lay wax ñina deer man dama yëngal rek non lañu mi ñu rombé mbir mi di dem jaamu yalla yi ñi yalla di sant xamuñ ci dara xamuñu farata xamuñu sunna xamuñu mustab xamuñu man doob xamuñu makruh xamuñu haram dañuy dajalay dem rek ba ci jaamu yalla bu reey bi ñu jëm muy tabaski non lañu réré ay atem fi kaseerin min al buldan al islamiyya al yawm tay lu bari ci xat ci dekk islam yi bo len ne tabaski rek ñu la am na xar bu jour bi joté ñu randi jeexna yow ba tabaski nga waw xari cher na re rayo la rek lo rek lañ xam ci tabaski rayna xar 100000 la ko jënde 200000 tabaski na wa keur gi kay contane nañ soxna ci contane nañ xalé yi contane nañ lol moy sunu ndaysan lol rek xamuñu dara tabaski xamuñu lan motax mu jot xamuñu kikoy def lan motax mu koy def ban jaamu yalla la lan moko waral dañuy lambatu rek mbokk yi julit yi te mu nek jaamu yalla bu reuy kumu don ci ñun bu yegge bu waxtu bi joté mu wara am ay taxaw setlu taxaw setlu yu tollu ne mbir mi kiko don def fan la ko jele kan moko ko sant lan motax mu santon koko ak mbir mi lan moko waral mbir mi lan moko waral kan moko santane kan la ko santon lan motax su jote lepp war nañ xalat lol mbok julidi tay julit yu bare bare bari wa bin nazri ila ma warada fi shari'ati al-islamiyya yazharu lana azamati ad-durus al-mustafada min shari'ati min shi'air al-udhiya fa hiya min as-sunan al-ma'mura biha shar'an tay ku xol li rot ci ay text ci l'islam dana feñ ci ñun bu wër ay leçon yu ñuy tiré ay njang yu ñuy jëlé ci bisub tabaski ay santane yu ci am sunu borom subhanahu wa ta'ala santane ko waye xolal tay bida ak reer dem na ba neub tabaski dootu ñu am tiyaba ci tabaski da ngay gis kurje ku denc bejjeni ke denc gen gi ke denc put gi ke tank ci deret gi denc tay sunu tabaski non la olie mu nek jaamu yalla dafa mujje nek ab xërem billahi bo jele be jeunu tabaski billahi bo jele ci deretu tabaski billahi deru tabaski bo ci jele billahi bo dencé wey billahi boko jaxase ak neferey wallahi boko sango deysan tabaski tay lol la olie mu nek jaamu yalla deret tay bida la nek ak shirk bokale la nek ak bida ken amatu ci tiyaba mais bidala ak shirk barki dembu la deg ben way ci television bi mune wa senegal dañu reré tabaski day wax yeen ngir ñoo nek ci tabaski la hawla wala quwwata illa billah ku mel non na ku ko deglu xam nga lay mu jam xërem xërem nga jamu jamu o yalla tabaski xolal kiñ ko santon lan la gentu gis te xam ngeen gentu yonenti deug la ru'yatul anbiya haqq yonent nuro wul ak mun yonenti lu nu gent rek deug la bay ibrahima gent ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara doma gent borom bi subhanahu wa ta'ala jox ma ndigal naral teural randi hol ngeen fu mu baye ko ci teural sa dom ben dom bu goor kesse ben dom nga am temer yat am ben dom yalla na la ray ko imtihan nat ibtila test yalla di hol ibrahima fan la tollu mu wo dom ji tamit fek amna tabakh amna fondement ci ngeum yalla fuñ ko tabax motax jaamu yalla gi du luñuy def ni rek dafa am luñu laaj ibrahima dafa tabax xale bi ba kérok ba mu koné yalla daf ma jox ndigal ul marayla mu ne ko ya abatif alma tu'mar satajiduni insha allah min as-sabirin wallahi depuis 11h normaluma ba tay ku ngand momo ponkal ci daan ñu daan def lu bon ci rew mi ñu genn dem bitim rew ñu laqaleen fa waji neema dama xamne ci lu bon la nek mais sama ndey ak sama baye ñoy responsable 2 heures de temps la wax ak mom telephone motax dom dañ koy préparer dañ koy défar ibrahima dafa préparer dom ji ibrahima dafa préparer dom ji waji li ma wax depuis suba ma xamne nit warna jël responsabilité ci domam may am dom rek bayiko mu nek ci liko neex ba xey duggu ci girawali go xamne day alak monde bi lolou lol mo dal wajoju responsable amna kenen ku mak ko xamne mi ngi dewe ci kasso bi nga xamne moy rebeus lan la bi mu febaré nit ñi diko séti pavillon spécial fi ñuy denc ñi febar ñi tej lan la doon wax sama nday ak sama baye ñoy responsable ci li ma nek fo ñu delu ci xal yi xamne dañu wara tabaxar suñu kër yi senegal gi mi ngi ram di jëm fo xamne bu len yaakar ne changer ay gouvernement mo koy defar da day sonu ya gëna taxaw ci minbar bi ci bës bi ci waxtu wi nan len mi mbir mi du ay nit yu ñuy changer inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla du changer ay nit ñom ñoy taxaw pour changer sen bop aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din ولو كره الكافرون إخواني فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام مثل التعبد المطلق إبراهيم ماغي ني دي اكزيكوتي جامو يالا جامو يالا بون لاكو سانتي دام كوي ديف دو خول نيهنا لا دو خول نقارينا لا واي خولال نيون إبراهيم لان لنجو سانت ريال صدوم نيون لو غنا توتي لول لان لنجو سانت مون نكو ديف رنديل صدوم ibrahima genn ak pakam dem ba ca mina ca desert montagne ken digantem ak boromam ak yalla mu teural dom ji lolou moy objectif tabaski yow liñ la sant moy waxuñu sa dom mais ci sa alal sa ñek ñu ne la gennal damal nga uti gat nga ray ko ngir yalla ndax sa digante ak sa borom toural deret ngir yalla ngir yalla nga ñew di ci titeru nga ñew di ci ut poukere di ci ut kula tag di ci ut kula gis bala ngay xam lor rek ku jënd xaru tabaski do ko denc muk saron lal fu ñu denc xaru tabaski ci mbedd mi rek mbedd ni ki ci gëna doy war rek moy ki ci gëna reuy kuy ci mbedd mi la koy samp sang mo mu set deñ ngoñ tek lélé sax mu doxanto ko diko won nit ñi yalla gën na ci lan yanal allah luhumha wala dimaha walakin yanaluhu taqwam yalla neena buguma xar buguma dret ji buguma yap bi buguma bejjeni buguma yeli buguma ci dara xam nga lan la bëgg ci xar mi ragal yalla gi nek ci sa xol nga fexé ba mu nek ci ragal yalla bi bida yi ma wax na ci xaru tabaski kenn duko jappal bisu tabaski kenn duko jappal buñ koy rendi ngay gis fi ponkal mu jël satala di jappal xar mi di japp raxas tanki diko selam raxas gemingi raxas bakani subhanallah ay way ñun ñoo reer way buñ koy rendi nga gis borom kër gi yor paaka bi taxaw jabar ji japp ci ndigili taw bi top ci ñu jëm mbedd ma rang def ben chaîne ñu ne yawmal qiyam ñom ñi ñep dañuy yek ci xar mi jéggi sarat xala xar mi ñom ñep day peutax ak ñom bir safara xar ñom ñep dafa na atal lu ko waral moy ay bida ay shirk senegal mënu ñu jaamu yalla kesse kesse dañoo lank lo lolu mom ci suñu deret la nek jaamu yalla kesse kesse kesse muk fokk ñu duggal ci bida wala shirk wala ñu duggal ci lu kenn xamul buñu paré di jang ci deret ji di def ci jeeyi deret deret sobe la jangen ci l'islam ne deret bu la takke lu tolni juroomi dirom sa ñap yakuna ki rendi xarmi ba pare ñapam yakuna day jappi wat parce que liko tak ëpp na juroomi dirom deret sobe la xar suñ ko rendé ba pare lepp lu ci nek buñ ko wulli wul sobe la nga jël bejeeni denc jël wey yi denc jël genn gi denc jël ras bi denc jël deret gi denc wallahi lolou yep nga denc dara du ci fajj lo ci yaakar ne dalay fajj ay bakkar kesse ngay jël jëlal ba ibrahima misal jaamu yalla kesse ba mu xëccé xalé bi ba wax ak mom xamne xalé bi amna iman nanguna ndigalal yalla yalla mu ne falamma aslama wa tallahu lil jabin ba ñu jëbulo ñom ñaar ibrahima nangu di def ndogalal yalla bi yalla sant ko xalé bi nangu ñu def li yalla santane ci mom bay bu de yalla ko sant defal ñom ñaar ñum nangu nañ yalla xamna ñi deggu nañ yalla xamna ne ñi lambatu wuñ yalla xamna ne ñi duñu ay tapale kat ñi duñu ay for kat ñi duñu ay taxan katu gudi yalla wo len ñom ñaar ne ibrahima deggal nga gentu ga bis ni ki tay xale bi dina ko jote wa fadaynahu bi zabhin azim yalla daal koy jotté kuy mu reuy kur mu baye ko aljanna war fa delu wat lolou moy jaamu yalla ci tabaski xolal li nga mën nga waxu ba gis li nga tollol nga jël xamne santane yalla la nga def li la ci yalla sante amul poukere amul gis len ma amul tanku ñëkke amul tanku diw amul nangam nga def ngir yalla de nga sax ñu ne la derbi boko jaayé amo tabaski saraxé rek nga ci def saraxé li ngenté li atté ngenté moy atté tabaski kulu watasaddaqu wadakhiru lek len saraxé len denc len lool moy atté ngenté lool moy atté tabaski yalla ni yalla may nu mangoko di fatali wat ne mbok julit yi bisu alhamis moy bisu arafat te yawmul arafa ci subaska mo wara nek tabaski te yawmul arafa dan ko wara wor li ghayril hajj kep ko ajiwul febaro dara jotula nga nek julit bo bugge tiyaba bisu arafa ngi ni ñew suñu kanam soko mene wor ko suñu borom subhanahu wa ta'ala santa digene ci ay tiyaba yenen tibi leral na yol yi ci nek allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al batila batilan warzuqna ala ittinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله